वराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं आपकी बात मेरे समझ में नहीं आती फिर भी मेरा सुनने को मन करता है और मेरे ये समस्या वो कह रहे हैं कि आप बीच में भगवान को क्यों लाते हैं जो देखा नहीं सुना नहीं समझा नहीं तो हम अपनी इच्छा से अपना कल्याण नहीं कर सकते क्या ये भगवान का मतलब और खुश होते कल्याण करने में कोई बात नहीं है भगवान को माने ना माने मैं भगवान अच्छे लगते हैं मैं कहते तुम क्या थे आप वो क्या थे आप वो बात सुन हम भगवान की बात गए भगवान की बात सुन था आप अपनी अपनी बात सुनो आपके लिए बात नहीं है कि आप मेरी बात सुनो अपनी रुचि भी सुनो रुचि कम बताओ रुचि बदलो मुक्ति चाहे कल्याण चाहे उसलिए भगवान को मानना ही चाहिए ये नियम नहीं है नियम नहीं है भगवान के मानने से लाभ अधिक होगा इसमें संदेह नहीं है प्रेम की प्राप्ति बिना भगवान के मन नहीं होगी कल्याण हो जाएगा प्रेम जो कहते हैं प्रेम वो भगवान के मन नहीं होगा कल्याण हो जाएगा भगवान की बिल्कुल बात में कल्याण तो अपना है ना अपना कल्याण तो हो जाएगा पर भगवान में प्रेम कैसे होगा वो प्रेम नहीं होगा और कल्याण में कमी नहीं रहेगी कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा जन्म मरण मिट जाएगा दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा जरन नहीं रहेगी ये सब हो जाएगा केवल परम प्रेम प्रवाह तो आकर्षण है वो नहीं होगा और सब निश्चिंत रहो भगवान को मानो मत मानो हमारे संतों ने ये कहा है कि हम भगवान के प्रचारक नहीं है मैं तो भी कुछ प्रचारक भी होता है वो नहीं भी हो जाता लोग बातें हैं भगवान ऐसे हमारे कमजोर नहीं है हमारे प्रचार से तो वे पुष्ट हो जाएंगे और प्रचार नहीं गए तो दुबले हो जाएंगे ऐसी बात सुपने में नहीं है हम कितना ही प्रसार करें उसे भगवान पुष्टि हो जाएगी और प्रसार बिल्कुल न रहे भगवान कृष्ण हो जाएगी नहीं भगवान कोई गर्ज नहीं है क्या सुंदर राजदार जो हो रहे परंतु हमारी ऐसी बात है ये देखो कि सर्वोपरि तत्व है ना वो खुद नहीं मिलता प्रेम है ना प्रेम वो प्रेम भगवान के माने में नहीं होता वो सब हो जाएगा कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा दुख मिल जाएगा संता मिल जाएगा ये सब हो जाएगा बिना माने भगवान के बिना जाने भी बिना स्वीकार किए भी परंतु सर्वथा जलन मिट जाए सर्वथा ये ठीक हो जाए परम प्रेम हो जाए ये भगवान से होगा वो आप चाहो तो लो नहीं तो बिल्कुल छोड़ दो मेरी तरफ से नहीं कहता हूं आपकी तरफ कहता हूं बिल्कुल छोड़ दो हमारी तरफ से यह है कि भगवान के माने बिना लू का सूगा है, लू का सूगा ऐसा है। एक तरी है, तरी वो तरी नहीं होगी और सब हो जाएगा। एक भोजन आना है, भोजन देखो भाई, भोजन की बात कहता हूं, भोजन बनाया जाए उसमें सब चीजें ठीक हो, परंतु घी न हो ना घी तो भोजन बढ़िया हो जाएगा, पर घी में न हो सब नहीं आएगा। यार भोजन वो बना करके थोड़ा परोथा देकर, थोड़ा आटा देकर, फिर बनाकर, फिर बनाया जाए बटिया, फिर रहता है घी, वो एक रसन होता। भूख मिट जाएगी बिल्कुल, आवश्यकता मिट जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं होगी, क्या वो कल्याण हो जाएगा। परंतु जो प्रेम का आनंद है नवाब प्रतिक्षण वर्तमान, वो प्रेम नहीं होगा, वो बिना भगवान के नहीं होगा। भगवान को समझेगा तो प्रेम बढ़ता है, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, इसमें पोलू नहीं आती। चंद्रमा है, चंद्रमा एक दूसरा चंद्रमा, तीसरा चंद्रमा बढ़ता बढ़ता बढ़ते पूर्णिमा जाती है तो फिर घटना शुरू हो जाता है। पूनम नहीं आती, प्रेम में पूनम नहीं आती, और बढ़ता रहता है एकदम, बढ़ता प्रेम बढ़ता है, अनंत काल तक बढ़ता ही रहेगा। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, ये प्रेम में सिद्धि है, ये भक्ति प्रेम में, ये ज्ञान में सिद्धि नहीं है। ये अखंड आनंद हो जाएगा, आनंद पूर्ण तृप्ति, कोई भूख नहीं, कोई नींद नहीं, परंतु परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात है, इसे भी सब बात। और हजूर मां जी को और कीमती प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्न अब इसमें शंका करो, जिसके जो शंका पैदा होती हो, प्रतिक्षण वर्धमान है ना, प्रतिक्षण वर्धमान, वो वर्धमान प्रेम नहीं होगा, अखंड प्रेम होगा, अपार अनंत प्रेम एक शांत। काफी में भी शांत नौ वर्ष निर्वेद स्थायी भाव होती शांतो भी नौ वर्ष किसी दस माना है, किसी नौ माना है, किसी दस अधिक माना है। नारायण नारायण और कोई बोलो प्रश्न करो, ऐसे प्रेम के विषय में हो, आप ही सुनाओ प्रेम का विषय। एक मैं बात सुनी, संतों के पास में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे सब कुछ है। मैंने विचार किया कि मैं सदाचारी बन जाऊं तो सदाचारी बनता हुआ संसार मेरा स्थान हो जाएगा, संसार आदर करेगा, और मैं पढ़ जाऊं तो उसमें रोटी मिल जाएगी खूब आराम से, आदर से सत्कार से रोटी मिल जाएगी। वो सब कुछ हो गया, वो सब कुछ हो गया, परंतु मेरी भूख नहीं मिटी। या भूख क्या ही भी आपके, सदाचारी भी हो गए और पढ़ लिख गए, लोगों में गर्ज हो गई, कोई रोटी की कपड़े की किसी की कमी नहीं रही, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई चाहिए, मेरे को मेरा साथी वो नहीं रहा, तो ये कमी भगवान की बिना पूरी नहीं होती। उतने संतोष कर लेगा, रोटी मिल गई, शांति मिल गया, आदर मिल गया, सत्कार मिल गया, लोगों में नाम हो गया, आनंद से रहे, यहां तक बड़े कोई जरूरत नहीं, इस जरूरत नहीं है। ये सब हो जाएगा। पर जो परम प्रेम है वो भगवान के विषय में नहीं होता। प्रेम में एक विलक्षणता है, प्रतिक्षण बड़ मान बड़ बेमान। आज अनूप बने युगल छवि, आज अनूप बने, आज अनूप बने, जिस दिन बने उस दिन आज अनूप बने, अनुपम है उपमादी ऐसे आज अनूप बने। तो प्रत्यक्षण वर्धमान प्रेम है, वो सब बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये मस्ती बिना प्रेम के नहीं होती, दूसरों पर भी उसका असर पड़ता है, वो ज्ञान का भी असर पड़ता है, वैराग्य हो, त्याग हो, ज्ञान हो, उसका भी असर पड़ता है। पर प्रेम का असर विलक्षण पड़ता है, उसमें मादकता विषय होती है, नशा होता है, नशा ऐसा ही प्रेम का नशा होता है, वो नशा विलक्षण चलता है। ये नशा तो पतन करने वाला है, वो नशा उद्धार करने वाला होता है, जीवों का कल्याण करने वाला होता है, उनकी बात ही विलक्षण होती है। मेरा भाई तो इतनी प्रेम में रंग गई, उनका शरीर ही महाराज चिन्ह में हो गया, शरीर जड़ तक मिट गई। ये आखिरी हद है प्रेम में, प्रेम होते वक्त चीज नष्ट होते होते होते होते ये जड़ते मिट गई, जड़ते मिट गई, चिन्मयता हो गई। मेरा भाई का शरीर और किसने दाह क्रिया करी हो ऐसा नहीं आता। आपने कोई सुना तो बताओ, सुना नहीं ऐसा कहीं में, वो बस भगवान के शरीर में मिल गई, बस जड़ते ही हट गई। ऐसी कबीर साहब की सुनी है। तो मेरा विचार था परम प्रेम में है, कबीर साहब थे विचारक, जो गहरे विचार करते वो ज्ञानी होता है, और विश्वास करते वो प्रेमी होता है। प्रेमी में विश्वास होता है, और ज्ञानी में विचार होता है, विवेक होता है। तो विचार गहरे विचारी थे, विचार करने में विलक्षण शक्ति थी। कभी सब सभी मानते नहीं, विचार करते विचार, उनमें भी प्रेम, उनमें ही अंत में सही नहीं रहा। ये बात एक नई बात मालूम गई, पुष्प शरीर की जगह पुष्प फूल हो गए, फूल हो गए बस। क्यों हिंदू मुसलमान दोनों रहे तो हिंदू ने कहा कम जला देंगे, मुसलमान काटेंगे तो क्या काटे क्या जलावे, फूल हो गए। तो ये बात तो सुने है, एक प्रेम की विलक्षणता मन विचार में विलक्षणता है, विश्वास में विलक्षणता है, विचार में विलक्षणता है। फिर मानना पड़ता है करें क्या, मेरे तो दिल दर्द हुआ है दूसरा न कोई, जाके से मोरू तो मेरो पति सोई, मेरे तो दिल दर्द हुआ है दूसरा न कोई। फिर तो गोपाल में करते करते फिर तो गोपाल के सिवाय स्वयं भी नहीं आई, फिर तो गोपाल नहीं ली होंगी, शरीर ही डेडमन दो मन का सही होता है, सही नहीं रहा। तो प्रेम ये विलक्षणता है, ये विचार में भी है, ज्ञान मार्ग में भी, पर ज्ञान मार्ग में दुर्लभ है, जल्दी नहीं होता है, उसे प्रेम मार्ग सरल है। आप कोई मार्ग में चलो आप सिद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम में एक विलक्षण बात होगी, प्रेमी कभी तृप्त नहीं होगा और वह कभी भूख नहीं रहती, कभी कभी तृप्त होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन जो प्रेम बढ़ता है, जो प्रेमी भगत की भूख बढ़ती है, उसके तत्कथनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, आपस में यही बातें भी होती रहती है। बिठा नाम है साधु वार्ता, दर्शन दिया है। एक जगह ऐसा वर्णन आया है, हमने पढ़ा है, जैसे छोरा छोरी होते हैं ना जवान, जो जवानी होते हुए छोरों को जब छोरी की बात आ जाती है तो मन वहां खिंच जाता है, तो आपस में बैठे हुए बात करते तो हरेक बात में बहुत वही बात आती है। जैसे वो पतन की तरफ जाता है परंतु तल्लीन हो जाता है, इस समय प्रेम में एक तल्लीनता होती है। इस वास्ते गुरु शुक्राचार्य ने दासी कृपा गोप वधु बिटे वंशार बताया, भगवान जार है गोप वधु बिटे बिठे बिठे जार का नाम है। स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, हम अवश्य आनंद के बीच में और निवृत्त तर से रूप लीजिए महाराज, वे गाते हैं वे गीत गाते हैं, और तत्व जानने वाले महात्मा लोग हम उपास्य हैं, उसको बात बताने वाले हैं, ऐसे थे। परंतु एक गोपियों का यार मिल गया जो हमारा दास बना दिया, विजा जी जब तक नंद को कुमार दृष्टि नहीं पड़ा तब तक बैठ गए तुम प्रभु के साथ में, फिर ब्रह्म कोई ध्यान मिलेगा विलक्ष हो जाएगी, तो विलक्ष होता है उसे, तो क्या विलक्ष होता है वो भगवान जाने भाई और संत महात्मा जाने, हमारे को पता नहीं है, हमने सुनी हुई बात है वो कह देते हैं, बता देते हैं सुनी हुई बात, पुस्तकों पढ़ी हुई बात है, क्या वास्तव भगवान जाने, अलौकिक बात है अलौकिक, वो अलग देश है अलग, और परिभाषा ही अलग है। एक संस्कृत में प्रेम पत्तनम, प्रेम पत्तनम एक पुस्तक है, उस समय हम और कर दिया सभी विदेशों पर जाती है निरा जंगली, तो निरा जंगला है प्रेम पत्तन, पत्तन नाम शहर का है, प्रेम पत्तन है, प्रेम शहर है, ऐसी बात बताइए, उल्टी बातें बताइए, तो वो प्रेम बिना भगवान के नहीं होता। भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समवामी युगे युगे, ये तीन बातों के लिए मैं अवतार लेता हूं साधुओं का उद्धार करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, तो ये तीन बातें बिना अवतार लिए भी करते थे और करते ही थे, हरदम करते रहते हैं, हरदम साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, बिना अवतार लिए भी करते हैं और अवतार लिए भी करते हैं। पर भक्तों के जो साथ में रहने की रुचि होती है उस रुचि को बिना अवतार लिए कर नहीं सकते, वो तो अवतार धारण करते रहे हैं, शोक वाल बाल मस्त हो रहे हैं, सब गोपियां मस्त हो रही है, वृद्ध सबका सभी विधेयक मस्त हो रहा है, ये मस्ती बिना प्रेम के नहीं होती, बस हटाने के लिए भगवान है अवतार धारण करते हैं, प्रेम के बस ही पूछते हैं भगवान। जैसे सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामे कम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच, तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो सर्व भाव से भगवान के शरण होना भक्त का काम, और भक्त का सब चिंता दुख मिटा देना भगवान का काम, पर प्रेम करना दोनों का काम, शरण होना भक्त का काम, अर्चना हरि रक्षा करना शब्द से पूर्ण कर देना भगवान का, प्रेम करने में भगवान का, प्रेम में भगवान और भक्त एक समान हो जाते हैं। श्री जी ने कहा कभी ऐसे मैं चिंतन करूंगी तो चिंतन करते करते करते वही हो जाऊंगी, तो हमारा प्रेम नहीं रहेगा, तुम डरो मत। तुम बच जाओगे कृष्ण तो कृष्ण बन जाएगी राधा, आप प्रेम में बन जाओ कृष्ण तो कृष्ण बन गए, प्रेम में बनाई जाए राधा तो आपका प्रेम वैसा वैसा। वे स्त्री पुरुषों की तरह नहीं है, हमारे जैसे स्त्री पुरुष होते हैं उनका आकर्षण होता है, आकर्षण प्रेम का भी होता है, परंतु आकर्षण होता है सुख लेने के लिए, हुआ आकर्षण होता है सुख देने के लिए, लेने के लिए नहीं होगा। न श्रीजी चाहती है सुख, न भगवान चाहते है, इस बात से प्रेम बढ़ता है। वो जो रस बढ़ता है वह बढ़ते रस का नाम ही रास है, रास लीला होती है, वो प्रेम बढ़ता है। तो भगवान को देख देख गोपियों का रस बढ़ता है, गोपियों को देख देख भगवान का रस बढ़ता है, तो रस बढ़ता ही रहता है, प्रत्येक संपर्क मान रस बढ़ता ही रहता है। कब तक करे हद नहीं है, युग है युग बीत जागे तेरे का रस नए होता है। सृष्टि की रचना संसार के पालन करना जो कुछ करना है ये अलग करता है, यह शक्ति भगवान की अलग है और प्रेम शक्ति एक अलग है, उसमें भगवान की रास होती है, भगवान उपगति नहीं। संसार का काम करने के लिए भगवान को उपगति नहीं है, उपगति और मस्ती है उसमें। गोपी का आनंद होता है, गोपी का आनंद तो भगवान के लिए, भगवान का आनंद तो गोपी होंगे, गोपी का आनंद भगवान के लिए। परस्पर आपस में रस होता है, कोई काम है कोई धंधा है कोई करना कुछ नहीं, केवल रस बढ़ता है, उस रस में मग्न रहते हैं भगवान के प्रेमी, उस रस में मग्न रहते हैं, विभोर रहते विभोर, भगवान को देखते देखते मस्त हो जाते हैं। वो देव भगवान भगवान को देख मस्त होते हैं, उनकी मस्ती देख भगवान मस्त हो जाते हैं, भगवान की मस्ती देख फिर मस्ती हुई होती है, उनकी मस्ती देख भगवान मस्ती होती है, इस तरह से प्रेम बढ़ता ही रहता, एक एक को देख करके प्रेम बढ़ता रहता है। चंद्रमा में पूनम आ जाती है, पूनम नहीं आती है, रशी रस बढ़ता है। तो ये भाई पहले जीवन मुक्ति हो जाए पीछे बढ़ता है, पहले से हो जाता है अभी शुरू हो सकता है, परंतु वो ऊंची अवस्था होने पर जीवन मुक्त से ऊंची अवस्था हो जाती है। जीवन मुक्त हो कोई काम बाकी नहीं रहता, कोई चिंता कोई फिकर कोई दुख चिंता कुछ नहीं रहता, सब तरह से आनंद हो जाता है। परंतु प्रेमी भक्तों का विलक्षण होता है। जीवन मुक्त पुरुष भी जब प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसमें महाराज खिंच जाता है। इसमें आत्माराम ग्रह कर सी ना हो भगवान का, जो आत्मा मन मन होते हैं अपना आत्मा आत्मा विषाद आत्म तृप्तान आत्म संतोष तस्य कार्य न विद्यते। ये कर्मयोग से और ज्ञानयोग से स्थिति होती है, कई स्वीकृति रहता न अकृत नहीं कष्ट विवास है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, ऐसी तृप्ति हो जाती है ज्ञान योग से। परंतु प्रेम से एक विलक्षण स्थिति होती है, एक वो चाहते रहते हैं, वो गोपी गांव के मन में भगवान के, भगवान के मन में गोपी गांव के, और कोई काम है कोई धंधा है, एक एक कदम खिंचा हुआ है, तृप्ति होती नहीं। तृप्ति हो जाए तो आज अनुभवी कैसे कहेंगे, आज अनुभवी युगल सभी आज अनुभवी, आज ही अनुभवी, आज अनुभवी प्रतिदिन बढ़ता ही रहता प्रेम। अनेवश्रम प्रतिक्रम वर्धमानम भक्ति सूत्र में ऐसा है वर्ण, ऐसा प्रेम होता है वो भगवान से ही होता है। और भगवान ये प्रेमी भक्ति भगवान को चाहते हैं, जीवन मुक्त चाहते हैं। आत्मा राम गणाकर्ष भगवान का नाम है, आत्मा राम है अपने स्वरूप में सदा मस्त रहते हैं, उनको वो खींचने वाला भगवान है। महाराज जनक ने भी ये कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग स्वाभाविक, और दुख दोषा नहीं करना नहीं पड़ेगा, वैराग्य चेष्टा नहीं है, सहज विराग रूप मन मोरा, थके तो और चंद्र चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखते ही उसमें लपित लिप जाता है, पता ही नहीं लगता कि रात चली याद नहीं पता ही नहीं था। इस तरह से जनक जी महाराज कहते हैं इन्हें बिलोक अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जबरदस्ती मन ने ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया, इन्हें बिलोक अति अनुरागा। क्या बात है, विश्व में जिक्रने लगे तो भगवान मुस्कुरा दे, तो भगवान कहते हैं कौशलेश जाए हम पे तो मुसलमान बनाए, हमारी एक बोर्डिंग ली आए चट बदल दी बात। विष्णु मजी कहने लगे कि महाराज पोल पर टिकाला, कहते दस जी की पुत्र है मेरे लिए राजा ने भेजे हैं यज्ञ करने के लिए, और यूं को आए या धनुष यज्ञ देखने के लिए, राजा जी की आज्ञा यज्ञ देखने की थी, ब्याह देखने नहीं थी, तो ब्याह में भगवान नहीं आते, वे कहते हैं विवाह आए वहां चलो भगवान नहीं, वहां पिताजी का कह रही है कि धनुष यज्ञ देख रहा है, धनुष यज्ञ देख है, यज्ञ देखने आए भगवान, इस भगवान व्यावस नहीं आए। कई लोग कहते हैं निमंत्रण नहीं दिया दस जी को, ये तो सुनकर आए साफ लिखा है नहीं क्या सुपाई सुन ले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, रघुनाथ जी भी धनुष सुन कर आए, राजा लोग भी, राजा लोग भी सुन सुन कर आए, आए सुन एक ही होगा ऐसे सुन कर आए। निमंत्रण कई लोग कहते हैं राजा जनक जी ने सचिव को निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण किसी को नहीं दिया, आप ही आए धनुष यज्ञ सुना था, यज्ञ सुन भगवान आगे विवाह सुन दिए थे, तो विवाह में जाने के लिए आगे ही नहीं भेता जी ऐसा यज्ञ के लिए भेजा यज्ञ के लिए भेजे ये ब्याह के लिए चला जाए जाते हम धनुष यज्ञ देखने में आए। इस वर्ष जनकपुरी में गए यज्ञ भूमि गए, ऐसा बनाया ऐसा बनाया ऐसा है सब देखा सब सीख, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। जब किसी ने इतना टूटा तो विश्वामित्र ने कहा राजा का दुख मिटाओ, प्यार के लिए नहीं, राजा जनक जी का दुख है वो राम जी आप बैठा कुमारी जय का करूं मैं जानते हूं ऐसा कि संसार में कोई सूरवीर नहीं रहा तो मैं ऐसा पढ़ करता ही नहीं। वो सूरवीर नहीं रहा ये बात सुन तेज हो गए जनक कही जैसे अनुचित बारे विद्यमान रघुकुली मैंने जानी रघुकुल मुनि विद्यमान रघु सामने कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी पृथ्वी का ठेका ले लिया जानी पृथ्वी पर कोई सूर्य भी नहीं रहा असल में धर्म बनी है धर्म को ठीक नहीं क्या राजा ने राजा की राजधानी जनक द्वारा जी राजधानी का जिसमें एक छोटा लड़का राम जी कृष्ण भगवान छोटे थे ए राम जी और लक्ष्मण जी छोटी अवस्था थे छोकरे लड़के वीर वीर मई जारी जनक ऐसे अनुचित बानी बोलो बालक कहते हैं दंड भयवा समान भयता का भगवान का सहस का पता का है उन्हें दंडे के समान लक्ष्मण जी दंडा दजा कभी नहीं गिरेगी हमें दारिद्र तो जहां जहां भगवान को आया वहां पर यह मत लक्ष्मण के नहीं भावा लक्ष्मण जी ये दारी है वो दंडा जी भी डायरी है ये नहीं सुखेगा राम जी प्रार्थना करते हैं छोटे मिल जाए स्वात नहीं लक्ष्मी स्वात नहीं जबरदस्त भगवान करे तो क्या करे धनुष्पाण लाओ जो है भगवान ने मांगा धनुष्पाण लाओ बड़े खुश हो गए बड़े अब ठीक है अब प्रार्थना करे समुद्र से ये मान नहीं लक्ष्मण जी जितनी बात राम जी कहते हैं दीर्घ को ऐसे ही होगा तुम करो जैसे होगा ठहर जाओ लक्ष्मी जी आज कहते वह भी परशुराम जी आए वह सबने बड़े तेज बोले बोले पर धरे ही अपमान है अपमान के बोले सामने क्षत्रिय लोग थर थर कांपते हैं कि महाराज एक तारियां बदल की छाते धार पड़ा हुए अपने परसा की थार धार पड़ा नहीं दिया ये कटुवादी बाल बस हो ये बदलाए गए सब लड़ते एक बात का पैदा करने लगे छोट कुमार कोट बहुत भारी छोटे का बाल तो बड़ा तेज पर सब जी सब डर पड़ा कि मारे सब दूर करो कि मारे तो अच्छा बीस दो अब मान गए पर सब ने कहा आज क्या बात हुई है मेरा ऋषि जलता है जब गए महाराज आप क्षमा करते हुए भी जल जाता है क्रोध हुए तो विदाता ही रखे लो भस्म हो जाओ वो निश्चित वाणी निश्चित कोई भय भय नहीं लड़ाई सुखे न काल के तो कोई काल आ जाओ तो क्या है दर्शन में रघुवंशी हमें ये महिमा है महाराज राम डरा नहीं रघुवंशी रघुवंशी डरता नहीं लेकिन सुख से आनंद आते हैं विचित्र बात है अलोक बात विचित्र भय वर्षना वही बात है तु ही भाई सो तु ही टिडा है नहीं शुदाई थे मैं दोषू शुद्ध हो जाए दोष होता है मैं बोला नहीं समझने वाला आज मेरे को दोष कहते हैं तो तेरे मन में कपट है। तो महाराज नर्स है, महाराज लक्ष्मण जी बड़ी ठंडी बात करी, बदे पाप अब की हारे, मार दो पाप आई हो तुम्हारे, ब्राह्मणों को मर जाओ तो पाप लागे, और मरने नहीं मारने पर है, मर जाओ पाप नहीं जाएगा, बदे पाप अब गिनते हारे तो मार दो पाप है तुम्हारे करते हैं ब्राह्मणों ब्राह्मण। क्यों धनुष बाण नहीं आया था, बाणी घड़ी कठोर है। परशुराम जी महाराज भी चकित हो जाते हैं, लक्ष्मण बहुत तेज है, निडर है, निडर निडर भय कोई भय नहीं। इस बार विभीषण प्रसंग में कहा था निमिष बन जाने थे, सखा दिशा तक जीते जग में, सखा दिशा से जीते चिन्ह में आ गई, लक्ष्मण आ गई सीमन में देते चय में मार देगा। ये क्या चीज है? तो ये लीला ऐसी बात है, ये अवतार धारण कैसे करें, जिनको सो करके क्या करके बलरा करके भगत मस्त हो जाते हैं, आनंद से भोर हो जाते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए परित्राणा है साधु धाम, साधुओं की रक्षा करने, भगवान ये भक्त होते हैं वे रक्षा नहीं चाहते हैं, शरीर बना रहे इसलिए मन में ही नहीं होती, शरीर आज चला जाए काल चला जाए। भक्तों की रक्षा क्या है? भक्तों के जो खेलने में भगवान के साथ में खेलने का रस है, उस रस के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। परित्राण ये है, उनको बचाना है, इसी बात में बचाने इससे नहीं होती, शरीर बचाने से सदा लोगों को होती है, भगवान के भक्त होते हुए शरीर बचे नहीं रहे, शरीर क्या चीज है, वह शरीर कोई इज्जत नहीं, शरीर कोई महत्ता नहीं, भगवान के साथ खेले आनंद करें, उस खेलने के उस खेलने में भगवान का मन लल जाता है, भगवान का मन भी लल जाता है, भगवान आदर करते हैं। तो पवित्र विनाश आए जिसको दूसरों को विनाश करने के, विनाश भी आप से आप होता है, विनाश करने के लिए भगवान का मौत है, काल है, बैठा है विनाश, वो विनाश करने के लिए भगवान को कुछ जरूरत पड़ती है। जब सुग्रीव पर क्रोध किया तो लक्ष्मण जी तुम्हारा आप विनाश हो, जिस बाण से कल बाली को मारा उसी बाण से मरूंगा आज किया, तुम्हारे आप जरूरत है, ये दास काम करते हैं, सब हो जा काम, न ये भय दिख रहा है, ये लाभ उठा तो सेना सुनी सखा है, सखा सखा को मार से डर गया मना विभीषण भी, ये सुग्रीव डर गया, पामर से पामर सुग्रीव और साधक विभीषण जी और सिद्ध है दिशा राज, वो सिद्ध भगत है। तो भगवान कहते हैं सिद्ध भगत भी है मेरे मित्र और साधन करने वाले मेरे मित्र और पापी से पापी भी मारे मित्र, मारे बरोबर है सब, ब्रह्म ज्ञानी भी बरोबर है, पामर भी बरोबर है, सब भी बरोबर है, चेला नहीं बनाते हैं भगवान किसी को, चेला नहीं बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, पामर से पामर हो भी मित्र बनाएंगे, चेला वही बनाते हैं जो स्वयं चेला है, स्वयं शक्ति नहीं है, दुख दूसरों को वही देता है जो दुखी होता है। इस वास्ते संतों ने कहा है कोई दुखी हो तो दुखी हो दुख देता है तुम्हारे को तो उसमें कृपा करो, उसको बेचारे को दुख हुआ इससे दुख देता है, इस पर कृपा करो। इस वास्ते भगवान किसी कभी किसी को माते नहीं बनाते, प्रजा को प्रजा साधारण प्रजा है उसमें जो अनुसू बाखो भाई तो वो बरजे भय बिसराई डरना मत मना कर मना दिशा मत करो समझे भगवान भगवान है कितनी क्षमा क्या बात है समझ नहीं सकते हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आता उनको समझने की ताकत नहीं बुद्धि में सब सामर्थ्य नहीं बुद्धि में ऐसा भगवान का प्रेम है सो परेजना है ये बड़ा भारी साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा भारी साधन है क्योंकि हरेक क्रिया होती है अक्रिय से क्रिया पैदा होती है अक्रिय में क्रिया जागलीन होती है पदार्थ है वो नहीं हो कोई पैदा होता है पैदा हो कोई नहीं हो जाता है तो अंत में नहीं रहता है अंत में क्रिया नहीं रहती है ऐसे अक्रिय हो जाना एक साधन है परमात्मा की प्राप्ति का शुभ और बढ़िया साधन है कोई काम करो अक्रिय से पैदा होता है अक्रिय में लीन होता है अक्रिय स्वतः स्वाभाविक है उसमें करना नहीं होता है करने में दो आदमी भी बरोबर नहीं होते और नहीं करने में हजारों लाखों करोड़ों एक हो जाते नहीं करने में सब भेद नहीं होता वो अभेद स्थिति है वो एक साधन है तो हर समय हरेक भाई को हरेक बहन को चुप और साधन हो जाए नींद आवे तो साधन है नींद नहीं आ जाए आलस नहीं हो क्रिया कुछ नहीं शांत शांत से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्रिया पैदा होती इतनी श्रम पैदा होता है इतना ही अक्रिय से होता है और अक्रिय में लीन होता है अक्रिय ही वास्तव में साधना है वो क्रियाओं से अतीत है परमात्मा तत्व की प्राप्ति का बड़ा शुभ साधन है कुछ न करना करने से प्राप्ति नहीं होती है नहीं करने से स्वतः उसे प्राप्ति नहीं करने पर सबकी स्थिति परमात्मा में ही रहती है एक सब साथ सद घर चिर घर आनंद घर जितना रह सके जो हो सके बिल्कुल कोई क्रिया नहीं कहीं चिंता नहीं समय समय रूप भेद बुद्धिया दृढ़ आत्मसन सब मन कृपा न किंचित भी चिंतित कुछ चिंतन न करे कोई क्रिया न करे न किंचित भी चिंतित समय समय ऊपर न भेद बुद्धिया दृढ़ भी दया आत्मसंस्त मन कृत्व एक परमात्मा है न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे परमात्मा में सिद्धि हो जाती है एकदम उस स्थिति में सब एक है अच्छे विद्वान हो और मूर्ख हो धनी हो चाहे निर्धन हो राजा महाराजा हो चाहे गरीब हो करने में फर्क हुआ दो आदमी भी बरोबर क्रिया नहीं कर सकते और अक्रिय में हजारों लाखों करोड़ों एक हो जाते हैं ये बड़ा एक साधन है ये शांत जो सब एक हो जाए, साधना असली वही है जिसे सब एक हो जाए। श्यावर रामचंद्र की जय, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 24 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।